Naam, kwa hivyo leo tunaanzia na aya ya pili katika sura hii, walfajr wa layalin ashr. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa katika aya kwanza, naapa kwa alfajiri. Aya hii anasema naapa wa layali, kwa masiku ashr kum, wa layalin ashr, na naapa kwa masiku kumi, wa layalin ashr, na naapa kwa masiku kumi. Masiku kumi haya imekuja tafsiri mbili katika tafsiri za wanazuoni. Kuna wale ambao wamepita masiku kumi haya ni yale masiku kumi ya Dhulhijja, kwa Kiswahili tunasema mfungo tatu, na kuna baadhi ya wanazuoni wamepita ya kwamba masiku kumi haya ni yale masiku kumi ambayo yalokuwa katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amesema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, qila, pamesema almuradu bilayali al-ashr, kusudio la masiku kumi ni ashru Dhulhijja, ni yale masiku kumi katika mwezi wa Hijja. Na wa atlaqa ala al-ayami layaliya li'anna lughata al-arabiyyati wasi'a qad tutlaq layali wa yuradu biha al-ayami wal ayami yuradu biha al-layali. Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza, wanasema na hizi ni siku kumi ni zile za Dhulhijja. Na hapa utaona kwamba limetumka neno walayali, walayali. Sasa neno layali hii ni jamu kusema laila, wanasema kwamba masiku kumi hapa ukiangalia imetumika layali ya, lakini kwa maana ya al-ayyam, al-ayyam, layali ashr, lakini ilokusudiwa hapa walmuradu ni al-ayyam al-ashr, kwa sababu lugha ya Kiarabu ni pana, ni pana kabisa, tofauti na lugha nyingine. Hii ya kwanza. Wakila, na pamesema almuradu layali al-ashr ni al-ashr al-akhira min Ramadhan, ni masiku kumi yale ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa wale walosema kwamba layali al-ashr ni ayami al-ashr Dhulhijja, ni masiku kumi katika mwezi wa Hijja mfungo tatu, wao wamestadili pale kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi ambayo ni mashuhur, akhrajahu Imam Bukhari, hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma min ayyam al-amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-ashr, hakuna masiku ambayo matendo mema yanakuwa yanapendwa mno na Allah katika masiku hiyo kuliko haya masiku kumi. Kwa hiyo riwaya inaendelea, qalu, wakasema masahaba, wala al-jihad fi sabilillah, Mtume akasema naam, wala al-jihad fi sabilillah, wakamuuliza illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye, kharaja binafsihi wa malihi, ametoka yeye, ametoka lakini na mali yake, kisha falam yarja min dhalika bi shay'in, hakikirudi kitu, yeye kafa na mali kapotea. Sasa huyu labda ndo atakuwa kuna ile hali ya kwamba afanana na mwenye kufanya amali katika mwezi mtu, yani masiku haya kumi. Kwa hiyo hawa wakastadili ya kwamba hadithi hii kwamba Mtume aliposema min hadhihi al-ayyam al-ashr, ndio ile wa layali al-ashr, yani Allah alipoapia masiku kumi ni haya. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, wa amma alladhina qalu, ama wale wanaosema kwamba al-muradu bi layali al-ashr ni layali ashr ramadhani al-akhira, qalu, wakasema inna al-asla fi al-layali annaha layali wa laysat al-ayyam, wakavunja hoja wakasema bana hapana, layali inakuwa ni layali tu na huwezi kuigeuza ikawa ni ayyam. Naam, masiku kwa maana usiku hapa inazungumziwa habari ya usiku. Waqalu, na wakasema inna layali al-ashr al-akhira min ramadhan, yale masiku kumi katika ule mwezi mtukufu Ramadhani, fiha, ndani yake kuna lailatul qadr, kuna lailatul qadr. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo yaonekana kwamba masiku haya kumi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya mwisho ni yale walayali al-ashr, Allah alipoapa na apa kwa masiku kumi, na usiku huu ni bora khairu min alf shahr. Na vile vile Allah akasema katika sura nyingine, surati Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo wenye baraka, inna kunna munzilin mundirin, hakika sisi ni ndio waonyaji. Sasa kauli hizi mbili Ibn Uthaymeen rahimahullahu, nini mapito yake au yeye amekuwa na msimamo gani? Walayali al-ashr ni masiku kumi ya mfungo tatu mwezi Hija, au ni masiku kumi ya ule mwezi wa Ramadhani, masiku yale ya mwisho? Anasema Sheikh Uthaymeen katika msimamo wake, kauli hii inaosema kwamba masiku haya ni yale ya masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani, anasema wa hadha alqawlu arjah min alqawli alawwal, kauli hii ndiyo ilikuwa ya usahihi zaidi kuliko kauli ya mwanzo kwamba layali al-ashr ni masiku ya mwezi kumi, yani mwezi wa Hija, yale masiku ya mwezi mosi mpaka mwezi kumi. Wa in kana alqawlu alawwal huwa qawlu aljumhur, ingawa kwamba hii unaposema wa layali al-ashr, jamhur al-ulama wao wamekuwa na msimamo kwamba ni masiku kumi ya Dhulhijja. Anasema hii ni kauli ya jamhuri, sawa, walakin al-lafdhu la yusifu qawla, lakini kauli tamko hali sapoti jamhuri. Wa inma yurajjihu al-qawlu thani innaha al-layali al-ashr awaqir min Ramadhan, kwamba masiku haya ni yale mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumi la mwisho. Ndio, sawa, jamhuri imepita hapo, lakini ile lafdhi walayali haiwasapoti, yani haitoi sapoti kwamba ni masiku kumi ya mfungo tatu. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba Waislamu katika tafsiri hizi mbili hawana ugomvi, yani hakuna hapa ugomvi kusema basi huyu ndo kashinda, wote atakaopita, kwamba ukipita makumi ya mfungo tatu, ukipita makumi yale ya siku la mwisho Ramadhani, basi yote sawa, kama alivyopita Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake. Naam, walayali al-ashr, na naapa kwa masiku kumi ambayo kama tulivyoelezea katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu. Aya inafuatia washafi'i walwatri, bimaana naapa kwa shafi'i walwatri, na watri kwa maana kwa sababu sema utri washafi'i, na naapa kwa shafi'i walwatri, na naapa kwa watri, bimaana witiri kwa Kiswahili, washafi'i na naapa kwa shafi'i walwatri, na naapa kwa watri. Nini maana ya maneno haya? Maneno haya kwa kweli, aya hii tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah ametoa maelezo mazuri zaidi na mapana sana katika ufahamu wa shafi' wal watr. Ngani Ibn Uthaymeen ameifasiri, lakini katika hali ya yani ya wembamba udogo sana. Labda tuangalie tafsiri ya Ibn Kathir, yeye anasemaje katika tafsiri hii ambayo ni nzuri kidogo. Anasema Ibn Kathir katika wa shafi' wal watr, anasema kad taqaddama fi hadha alhadithi anna alwutra yawm arafa likawnihi tasi'a wa anna ash-shaf'a yawm nahri likawnihi al-ashir qalahu ibn abbas wa ikrima wa dhihak aidan. Imeshatolewa huko maelezo nyuma kwamba siku ya arafa hii ni siku ya witri. Kwa nini? Kwa sababu ni yawm tasi'a, ni siku ya tisa kwa mfungo tatu wa Dhulhijja, na yaumu nahar ni shafi'. Kwa nini? Kwa sababu ni siku ya kumi katika mfungo tatu. Sasa hapa kinachokusudiwa kumbe ni tofauti ya shafi'i na watri. Shafi'i ni hisabu yoyote ambayo inayogawika kwa mbili, ambayo hii wanaita even number. Hisabu yoyote ambayo inagawika kwa mbili inaitwa shafu, even number. Na hisabu yoyote ambayo haigawiki kwa mbili, hii inaitwa odd number, ambayo ndio hiyo witri. Kwa hiyo ukisema moja, hii itakuwa witri. Tatu, witri. Sababu hizi ni odd number, hazigawiki kwa mbili. Tano, saba, tisa. Lakini ukisema mbili, hii ni shafu, ni even number. Ukisema nne ni shafa, even number. Sita, nane na kumi. Kwa hiyo ikawa Ibn Kathir amepita katika mtazamo huo, kwamba Allah ameapa kwa washafa, yani anaapa kwa ile hisabu ambayo ilikuwa inagawika kwa mbili, even number. Anaapa kwa walwatri, na hisabu ambayo ilikuwa haigawiki kwa mbili, kwa maana ya odd number ambayo ni witri. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, An-Nu'mani, kutoka kwa Nu'mani, yani Ibn Abdissalam, an Abi Sa'id bin Auf, hadithani bi Makka, amin hadithia katika mji wa Makka, hadithani amin hadithia, anasema, samitu Abdullah bin Zubair, nimemsikia Abdullah bin Zubair, yakhtubu nasa, akiwa khutubia watu, faqama ilayhi rajulun, akasimama bwana mmoja kumuuliza, ya amira almu'minina akhbirni, e amira almu'minina nijulishe, an shafi'i walwatri, mini maana ya shafi'i walwatri, kwa sababu Allah anasema katika sura al-fajri, walayali al-ashr wa shafi'i walwatri. Akasema Ibn Zubair ya kwamba ash-shafi'u, yani ani neno, ani neno shafi'u ni qawlu Allah ta'ala, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati al-Baqara aya nambari 203, faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi. Hii ndio ina maana ya shafa. Faman ta'ajjala fi yawmayni, yeyote ambaye atakuwa amefanya haraka kwa siku mbili akaondoka, basi fala ithma alayhi. Mumana hapa inakusudiwa katika masala ya hija. Mtu anapokwenda hija, akimaliza kutoka Muzdalifa, wanakuja zao sasa kwa ajili ya Jamarat, inabidi wakae Mina kwa muda wa siku tatu kuanzia ile mwezi 11, 12 na 13. Sasa katika siku hizi tatu, siku ya kwanza ambayo itakuwa siku ya 11, siku ya pili ambayo itakuwa ni mwezi 12, ukisema ah, mimi bwana bora nirudi tu, na basi ulaumiwi, hakuna dhambi. Haya, umeondoka siku gani wewe katika siku tatu? Umeondoka ile siku ya pili. Kwa ndo maana ya shafa aloitafsiri Ibn Zubair. Na alwatri kauluhu ta'ala, wa man ta'akhara fala ithma alayhi, katika aya hiyo, na yeyote ambaye atachelewa, bimana atabakia mpaka ile siku ya tatu, basi hakuna dhambi. Sasa nini maana witri? Witri maana yake ni kwamba ile siku ya tatu ndio ile odd number, haigawiki. Na shafi ni zile siku mbili ulizokaa. Witri umekaa siku tatu. Hii ni tafsiri katika miongoni mwa tafsiri ya shafa. Na vile vile Ibn Kathir akafasiri an Muhammad bin al-Muttafi annahu sami'a Ibn Zubair yaqul, amesema Ibn Zubair kwa kufasiri shafi na walwitri, akasema ash-shaf'u أوسط التشريق والوتر آخر أيام التشريق. كما الشفع ni ile siku ya katikati katika ayamu tashriq, na watr ni ile siku ya mwisho katika ayamu tashriq. Ayamu tashriq bado ziko katika hii mambo ya hija, ni mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13. Hizi ni siku ambazo zimeelezewa na mtume mwenyewe kwamba ni ayyamul akli wa shurb, ni siku za kula na siku za kunywa. Kwa hiyo ina maana mtu anapokuwa katika ayyamu tashriq, ile siku ya katikati, si siku tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa hii ya katikati ina maana shafa, ash-shafa ni even number. Na ile siku ya mwisho ya ayyamu tashriq ya tatu, ambayo hii ndio iko pekee yake ya tatu, hii itakuwa ni watri, kwa maana ni odd number. Sasa hii yote wanakufasiria wewe masahaba kwamba nini maana ya washafi'i walwatri. Kama hujafahamu, wa fi sahihaini katika sahihi Bukhari na Muslim riwaya ya Abi Huraira an Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna lillahi 99 isman Allah ana majina 99 mi'atun illa wahidan na jina moja tu ili yatimie majina 100 ana majina 99 sasa limekosekana moja tu ili yakamilie 100 man ahsaha dakhala aljanna yeyote mwenye kulihifadhi akawa amelipata hili jina basi naam mtu huyu atakuwa ameingia peponi wa huwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni witr yuhibbu witra ni mmoja na anapenda kwa hivyo maana ile odd number moja yeye Allah ni witr na anapenda witr kwa hiyo hapa anafasiri ile 99 hii itakuwa maana witr odd number haigawiki kwa 299 kisha akasema vile vile Hassan al-Basri wa Zaid bin Aslam ni al-khalqu kulluhum shafa'u witr viumbe wote wameingia hapa katika kiapo hichi viumbe wote kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aqsama ta'ala bi khalqihi ameviapia viumbe vyake na hivi ndivyo ambavyo walipopita wanazuoni kama walipopita salaf mujahid akasema ash-shafa'u az-zawj ash-shafa'u az-zawj mumana az-zawj aksudia pair kwa hiyo ukivaa viatu viwili kulia na kushoto kwa hivyo inasema ni shafa'a ni pair na walwatru Allahu azza wa jalla Allah ni mmoja peke yake utasema ni watru na vile vile katika riwaya nyingine mujahid anasema Allahu watru yani Allah ni mmoja wa khalqihi wa khalqu na viumbe vyake ash-shafa ni shafa mfano akavitaja hapa Allah ni mmoja ni watru lakini viumbe alivyoviumba ni shafa viko viwili viwili pair akasema mfano akavitaja hapa adh-dhakar wal untha mwanamke na mwanamme pair adh-dhakar wal untha kwa hii ni shafa lakini Allah ni watr mmoja jingine akasema waqala ibn najij kwamba washafi wal watr yani kullu shay'in khalaqahu Allah kila kitu alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala ni shafa kila kitu akavieleza akasema as-samaa'u wal ardh mbingu na ardhi shafa yani kunakuwa na ile pair na vile vile wal barr wal bahr kuna bahari na nchi kavu bahari nchi kavu shafa na vile vile wal jinni wal ins majini na binadamu shafa na vile vile wal ins wal shams wal qamar mwezi na jua wanahu hadha na mfano wa kila kitu kama Allah alivyosema wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allahum la'allakum tadhakkarun na kila kitu tumekiumba zawjayn kwa maana shafa ili mpate kuwa na akili vitu vyote viko katika hali hiyo kwa maana kwamba vitu viwili viwili viumbe vyote na kwa viko katika into pair chochote kile ukikiona wewe basi hata wataalamu wa mambo haya ya kisayansi kuna positive negative bana battery yangu si imekwisha chaji positive negative tairi langu si unakula pande moja pande kushoto almuhimu ni kwamba vitu vyote shafa ndio hii anaiapia Allah washafa yani naapa kwa shafa even number vile vile katika riwaya nyingine imekuja قال ابو العاليه والربيع بن انس وغيرهما amesema Abu Aliya na Rabi bin Anas na wengineo kwamba hii shafa wal watri ni hiya salat ni hizi swala tunaswali shafa wal watri kivipi minha katika hizo swala ziko zile ambazo ash-shafa yani ziko katika ile even number karubaiya kama zile swala za raka 4 wa thanaiya na swala raka 2 raka 4 ni adhuhuri la siri na isha kwa hivyo hizi tutasema shafa na الثنائية ركعتين في صلاة الفجر. ومنها أن كتك صلاة زيكو وتري أمبازو كالمغربي. مغربي نركع تات كوفهيني وتري كوف الله الكسيمة والشفع والوتري بي أسو أزيا بي أيزي صلاة أمبازو زني ني ني ني أوت نمبا. فإنها ثلاث كسب صلاة مغربي ركع تات na inaitwa watr an-nahar kwamba hii ni witiri ya mchana wa kadhalika salatul witr fi akhir at-tahajjud min al-layl al-muhim ni kwamba hivi ndivyo ambavyo alikuwa amepita bin kathiri katika tafsiri yake Allah aliposema wash-shafi'i na'apa kwa shafi'i wal-watri na'apa kwa watri kwa hiyo hii ni tafsiri ambayo inakupa baba kunde kuelewa kwamba la kumbe vitu vyote hapa duniani ni vile vile yani we going to pair na Allah moja peke yake kwa hiyo akaapia Allah ash-shafi wal watri kwa maana hiyo nam aya inafuatia hapo mbele wal layli na naapa kwa usiku idha yasr unapopita kupita kwa maana sara dhahaba usiku hauko ile stationary umekawi usiku ni kwamba unapita unakuja zake almuhimu ni kwamba usiku katika hali ya kupita na tafsiri nzuri zaidi aliyotoa Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walaili idha yasri yani naapa kwa usiku unapopita aksama Allahu aidan billaili idha yasri wasariyu huwa sairu fil layli ni kule kwenda kwa usiku kwenda kwenye na kusudia ule usiku wenyewe una kwenda yani sara dhahaba wal laylu yasiru anasema Ibn Uthaymeen usiku unaenda kivipi yabda'u bil maghribi wa yantahi bi tulu'i al fajr usiku unaanza inapozama jua magharibi lakini usiku unamalizika wapi ana alfajiri unapochomoza sasa usiku unakwenda ndio hii Allah anauapia walaili na usiku na hapa kwa usiku idha yes bi maana unapokwenda unapopita haukai ukao ni huo huo anasema Ibn Uthaymeen fa huwa yamshi usiku unakwenda tulianza hapa nafikiri saa moja unakwenda zake sasa saa moja na nusu walaili idha yasir unakwenda huo saa mbili saa tatu walaili idha yasri kwa hivyo unyemshi zamanan fa huwa daiman fi saryan anasema Ibn na usiku daima fi saryan unakwenda fi saryan fa aqsama Allahu bihi ta'ala Allah amewapia kwa sababu ndani yake lima fi saati min al-ibadati ndani yake kuna muda wa kufanya ibada mfano kwa salati al-maghribi wal-isha wa qiyam al-layli wal-witr wa ghayru dhalika kwa hiyo jambo hilo ikawa Allah ameliapia kwa sababu usiku uko katika hali ya kwenda wal-layli idha yasr na naapa kwa usiku ambapo yasr unapopita unakwenda hauko katika ile hali ya kwamba umesimama moja kwa moja.